20 lat temu płyty Moonshine. Zapraszam na transmisję tego koncertu w niedzielę tuż po 20. Piotr Stelmach. Autopromocja. Jest 6:00, to Polskie Radio, program trzeci, Krystian Hanke. Dzień dobry, to jest audycja poranna w sobotę 17 stycznia. A zaczynamy tradycyjnie od serwisu, który przygotowała i przedstawi Małgorzata Maliborska. Iskierka przeradza się w światełko nadziei, jest szansa na porozumienie górników z rządem. Józef Oleksy został pochowany na wojskowych Powązkach. Papież odprawił mszę w filipińskim mieście zniszczonym przez tajfun. Na początek optymistyczna wiadomość z Katowic. Po 15 godzinach negocjacji z przedstawicielami rządu szef Śląsko-Dąbrowskiej Solidarności Dominik Kolosz mówi o szansie na porozumienie. Można powiedzieć, że ta wczorajsza iskierka przeradza się w światełko nadziei. Nie zdradza jednak szczegółów ustaleń, tłumaczy, że zostaną przedstawione, gdy dokument zostanie podpisany. Przyznaje też, że do omówienia pozostało jeszcze kilka spraw. Mamy parę punktów istotnych, które jeszcze wymagają uzgodnień. Pełnomocnik rządu do spraw restrukturyzacji górnictwa Wojciech Kowalczyk też jest dobrej myśli i zapowiada. Dzisiaj po południu się Państwo wszystkiego dowiecie. Ani przedstawiciele związków, ani przedstawiciele rządu nie chcieli powiedzieć, jaka przyszłość czeka cztery kopalnie przeznaczone do, według opozycji, likwidacji, a według rządu restrukturyzacji. Rozmowy mają być kontynuowane w węższym gronie o 11, a po 14 rozpoczną się negocjacje w szerszym gronie, podczas których może być podpisane porozumienie. Przyzwoity i mądry, tak wspominają Józefa Oleksego politycy lewicy i prawicy, którzy kiedyś się z nim pracowali, a wczoraj towarzyszyli mu w ostatniej drodze. Byłego premiera i marszałka Sejmu na warszawskich Powązkach Wojskowych żegnali nie tylko jego współpracownicy. Na mszy świętej żałobnej w Katedrze Polowej Wojska Polskiego zgromadzili się rodzina i przyjaciele, a także przedstawiciele władz, byli prezydent Bronisław Komorowski i premier Ewa Kopacz. W homilii arcybiskup Leszek Słowoj Głódź podkreślił, że mimo przynależności politycznej Oleksy zachował szacunek dla wiary. Różnił się tym od niektórych współtowarzyszy jego ideowej drogi. Nie przeszkadzał mu krzyż. W katedrze żegnał zmarłego marszałek Sejmu Radosław Sikorski, podkreślając, że darzył go szacunkiem, mimo że pochodzili z różnych środowisk. Ale pragnę podkreślić, że ceniłem go za otwarcie na dialog i za ogromne poczucie humoru. A premier Ewa Kopacz zaznaczyła poszukiwanie porozumienia i zdolności negocjacyjne byłego premiera. Do życia publicznego wprowadził dżentelmeńską sztukę dyskusji. Po mszy trumnę z ciałem przywieziono na wojskowe Powązki. W imieniu przyjaciół Józefa Oleksego żegnał Aleksander Kwaśniewski. Józef Oleksy miał dwa znaczące wyznaczniki w życiu. Sprawiedliwość społeczną i Polskę. Służył obu celom z niezachwianą wytrwałością. Prezydent pośmiertnie odznaczył Józefa Oleksego Krzyżem Wielkim Orderu Odrodzenia Polski. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. Międzynarodowy Trybunał Karny w Hadze zbada, czy w autonomii palestyńskiej popełniono zbrodnie wojenne. Prokurator zdecydował o rozpoczęciu wstępnego dochodzenia. Beata Płomecka. Na razie Trybunał zbiera dowody i sprawdza, czy prawdziwe są informacje o popełnionych zbrodniach na terenie autonomii palestyńskiej. Dopiero na ich podstawie zdecyduje, czy wszcząć pełne śledztwo w tej sprawie. Może ono skutkować postawieniem zarzutów zarówno palestyńskim, jak i izraelskim władzom. Autonomia palestyńska przystąpi oficjalnie do Międzynarodowego Trybunału Karnego w kwietniu, bo wcześniej prezydent autonomii podpisał statut rzymski. Na to przystąpienie nie chciał się zgodzić Izrael, podkreślając, że autonomia palestyńska nie może być uznawana za państwo, ale za jednostkę powiązaną z organizacją terrorystyczną. Izrael groził też palestyńskim przywódcom procesami sądowymi za zbrodnie wojenne. Autonomia palestyńska te same oskarżenia kieruje pod adresem izraelskich władz, a jej przystąpienie do Trybunału pozwoli zweryfikować wszystkie oskarżenia. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. To już trzeci dzień wizyty papieża na Filipinach. Dziś Franciszek odwiedził portowe miasto Tacloban, zniszczone przez tajfun w listopadzie 2013 roku. Zginęło wtedy około 8 tysięcy ludzi. Na miejscowym lotnisku papież odprawił mszę dla ocalałych z kataklizmu. Modlił się za ofiary, rannych i zaginionych. Mówił o ogromie cierpień i zniszczeń, a także o triumfie odporności i siły Filipińczyków. I dziękował tym, którzy nieśli pomoc podczas tego bezprecedensowego kryzysu. Papież wezwał też do modlitwy o przezwyciężenie grzechu, egoizmu oraz o odrzucenie wszelkich form niesprawiedliwości i korupcji, które, jak ocenił, okradając biednych, zatruwają istotne źródła życia społecznego. Jedna z najpiękniejszych baśni Hansa Christiana Andersena, Królowa Śniegu, od dziś na deskach Teatru Narodowego w Warszawie. Teatralna wersja historii opowiadającej o perypetiach dziewczynki poszukującej swojego brata została zrealizowana z wielkim rozmachem. Reżyser Piotr Cieplak mówi, że spektakl jest ogromnym przedsięwzięciem. Tłumaczy, że na scenie będzie można zobaczyć w sumie 20 aktorów, dla których przygotowano 100 kilkadziesiąt strojów. Wynika to z tego, co napisał autor, to znaczy z tego, że Gerda przechodzi różne światy i każdy z tych światów to jest osobna scena, w sensie rzemiosła reżyserskiego, to jest karkołomne. Zbigniew Zamachowski, który w sztuce jest narratorem, zdradza to, co za kulisami. Scena ogrodu, ponad 6-minutowa, ona wymagała od wszystkich, nie tylko od aktorów, ale i od garderobianych, które przebierają panów i panie, ale i od maszynistów, którzy są w środku, paru jest na zewnątrz. Nieprawdopodobnego wysiłku, naprawdę. To było wiele godzin żmudnej roboty. Odtwórczyni roli Gerdy, Dominika Kluźniak, mówi, że baśń przedstawia świat, który z dziecięcego przeradza się w świat dorosłych. Biorę to do serca jako taki świat, który właśnie gdzieś się zaczyna oglądać oczami dziecka, ale który z chwili na chwilę jakby dodaje nam doświadczeń dorosłości. Królowa Śniegu w reżyserii Piotra Cieplaka została przygotowana w oparciu o przekład Bogusławy Sochańskiej. Monika Gosławska, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Tak sobie myślę, że Królowa Śniegu to czmychnęłaby gdzieś z Polski daleko dziś. Oj, daleko, 11 stopni powyżej zera w Krakowie, tak się zapowiada dzień. 9 stopni w Katowicach, w Rzeszowie 8, a 7 w Łodzi, w Kielcach i Lublinie. 6 stopni we Wrocławiu i Warszawie, a 5 w Szczecinie, Poznaniu, Bydgoszczy, Olsztynie, Białymstoku i Zakopanem. 4 stopnie w Koszalinie i Gdańsku, a najchłodniej, ale 3 stopnie powyżej zera dziś w Augustowie. Co prawda w Sudetach będzie padał śnieg, więc tam mogłaby znaleźć schronienie, ale na południowym wschodzie zachmurzenie małe i umiarkowane, na pozostałym obszarze pochmur. Okresami opady deszczu, od zachodu stopniowo zanikające. No jeszcze słowo o wietrze, będzie słaby i umiarkowany na wschodzie południowy i południowo-zachodni, a na pozostałym obszarze południowo-zachodni i zachodni. Na południu nieco mocniejszy, porywy wiatru na szczytach Karpat nawet do 100 km na godzinę. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. 4, 3, 2, 1. Start! W Media Expert odpalamy wielką wyprzedaż do minus 70%. Telewizory smart, laptopy, tablety i AGD taniej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 7 minut po godzinie 6. To jest audycja poranna w sobotę. No i to jest niezwykła sobota. Właściwie to nie jest zwykła sobota. W kilku województwach dziś rozpoczynają się ferie i tak spodziewam się, że będziemy towarzyszyć Państwu w drodze również, albo może przede wszystkim. Proszę jechać spokojnie i ostrożnie, aby te ferie oczywiście odbyły się tak, jak należą. Można napisać 71335, gdyby działo się coś, o czym powinni wiedzieć także inni. ranek@polskieradio.pl albo telefon 227 2. A w tle jakaś burza się zaczęła. Troszkę elektroniczna. Grzegorz zawsze wysoko podnosi poprzeczkę muzycznie. I żeby tak łagodnie przejść do czasów porannych, zawsze trzeba znaleźć coś specjalnego. No i dzisiaj w ręce wpadła mi ta płyta. Myślę, że to nie był trudny utwór, a właściwie trudna zagadka. Tak kończy się płyta The Joshua Tree zespołu U2 i to klasyka gatunku, można rzec. 12 minut po godzinie 6, a nasz telefon 227 trójek już dzwoni. Tomek z Krakowa. Chciałem powiedzieć dzień dobry. Czyż jestem w pracy i wieje u nas Halny. Wszyscy jacyś rozdrażnieni, pobudzeni. A jak Halny? To ja rozumiem, rozdrażnienie może być. Dzień dobry, czuwaj wszystkim, którzy już w pracy o tej porze. Może to nie rozdrażnienie, może to po prostu nerwowe oczekiwanie na wieczór. To karnawał, a w karnawale wszyscy bardzo lubią bale. First you loved me and I let you in. Made me feel like I was born again. You empowered me, you made me strong. Built me up and I could do no wrong. I let down my guard, I fell into your arms. Forgot who I was, I didn't hear the alarms. Now I'm down on my knees, alone in the dark. I was blind to your game, you fired a shot in my heart. Took me to heaven, let me fall down. Now that it's over, I'm gonna carry on. Lifted me up and watched me stumble. After the heartache, I'm gonna carry on. Madonna. No i przekaz jest dość mocny, bo dotarł aż do Tajlandii. Pozdrowienia śle pani Natalia. No, pozdrawiamy również zazdroszcząc trochę. Chociaż u nas piękna wiosna wczoraj była, przynajmniej w Warszawie i też troszkę przesyłamy tego powiewu. Bo w Tajlandii to taka wiosna cały rok. To się nawet nie potrafią tym cieszyć, prawda? U nas wiosna jest także dzisiaj, tylko jeszcze jej nie widać. Czarna wiosna. Damian Kwiek, dzień dobry. Nie dam się sprowokować, dzień dobry. 16,5 minuty po szóstej, czas na pierwsze strony gazet. W Gazecie Wyborczej na pierwszej stronie rysunek, który jest albo odważny, albo może nawet trochę ryzykowny. Człowiek przygnieciony, krzyżem na plecach. Frank Przygniata, Co robić? To zapowiedź tekstu, który znajdziemy w środku Gazety Wyborczej, dotyczący kursu franka i problemów osób, które mają we franku kredyty. To jest krzyż z flagi Helwetów, prawda? Prawdopodobnie tak, natomiast no, jak to bywa z rysunkami, pewnie skojarzenia mogą być różne. Także na pierwszej stronie Gazety Wyborczej Witold Gadomski pisze: trzeba mówić górnikom prawdę. Przyjęta w nocy z czwartku na piątek ustawa o funkcjonowaniu górnictwa nie rozwiązuje problemów branży węglowej, może być najwyżej wstępem do naprawy. To Gazeta Wyborcza. Gazeta Polska codziennie na pierwszej stronie pisze o tym, że Solidarność jest za strajkiem generalnym. NSZZ Solidarność ogłosiło pogotowie strajkowe. Oznacza to, że jeśli rząd nie wycofa się ze swoich planów, dojdzie do strajku generalnego, który zatrzyma całą Polskę. Także na pierwszej stronie o tym, że Angela Merkel nie chce Władimira Putina. Na szczycie, w czwartkowym wywiadzie dla dziennika Frankfurter Allgemeine Zeitung, Angela Merkel zapowiedziała, że prezydent Rosji nie otrzyma zaproszenia na zaplanowany w czerwcu bieżącego roku dwudniowy szczyt grupy państw G7. To Gazeta Polska codziennie. Teraz nasz dziennik i tutaj Piotr Duda mówi do nas z okładki: jesteśmy gotowi na wszystko, kompromis jest jeden, utrzymanie tych czterech kopalń, czyli prawdopodobnie będzie to trudny kompromis. Także czytamy o tym, że wbrew linii przyjętej przez resort zdrowia, Polska nie ma obowiązku dopuszczenia do sprzedaży bez recepty preparatu o działaniu poronnym. Co więcej, taka decyzja byłaby złamaniem konstytucji, pisze nasz dziennik. I jeszcze dwa tytuły. Super Express o pogrzebie Józefa Oleksego i zaznacza, że to był ostatni żart Oleksego. Wbrew słowom byłego premiera nie odtworzono jego pożegnalnej mowy. Aleksander Kwaśniewski wyjaśniał, że był to po prostu żart pogodzonego ze śmiercią Oleksego. Super Express. I jeszcze Fakt, który zajmuje się kandydatką SLD na prezydenta. Przez cały tydzień się zajmował niemalże. No tak. Widzę, że godnie zakończyli ten tydzień. Czy zakończyli, to pewnie się przekonamy. Tydzień tak, ale nie wiadomo, czy temat. Tytuł: pytanie. Mąż ogórek okradł uczelnię. Szkoła zawiadomiła prokuraturę o popełnieniu przestępstwa przez Piotra Mochnaczewskiego. Zawiadomienie dostaliśmy w grudniu, potwierdza rzeczniczka prokuratury, a władze szkoły dorzucają, że współpracę z byłym kanclerzem zakończyły w trybie natychmiastowym, ale to wcale nie jedyny problem męża Magdaleny Ogórek, donosi Fakt. To państwo, jeśli to państwa interesuje, mogą przeczytać. No, jeśli państwo nie będą mieć czasu, to Damian jeszcze się pojawi tutaj kilka razy i państwo to przeczyta na pewno. I przyjdę z wiosną. O, bardzo prosimy. Ale to jeszcze trochę, dobrze? Bo jeszcze tej zimy troszkę nam mało i właśnie na ten temat za chwilę utwór, bo u ciebie w gazetach Frank Przygniata, kredytobiorców. U nas Frank Przygniata siłą swojego przekazu. No i niech się spełni. To pozdrowienia dla wszystkich kredytobiorców oraz dla tych, którzy jadą na narty. Do Szwajcarii. Oh, the weather outside is frightful, but the fire is so delightful. Since we've no place to go, let it snow, let it snow, let it snow. It doesn't show signs of stopping, and I brought some corn for popping. Lights are turned down low. Let it snow, let it snow, let it snow. When we finally kiss goodnight, how I'll hate going out in the storm. But if you'll really hold me tight, all the way home I'll be warm. The fire is slowly dying, and my dear, we're still goodbying. As long as you love me so, let it snow, let it snow, let it snow. He doesn't care if it's 10 below. He's sitting by the fire's cozy glow. He don't care about the cold and the winds that blow. He just says, let it snow, let it snow, let it snow. Let it snow. Ooh-wee, goes the star. Why should he worry when he's nice and warm? His gal by his side and the lights turn low. He just says, let it snow, let it snow. I don't care. Weather outside is frightful, but that fire is delightful. Since we've no place to go, let it snow, let it snow, let it snow. It doesn't show signs of stopping, and I brought lots of corn for popping. The lights are way down low, So let it snow, let it snow, let it snow, let it snow. When we finally say goodnight, how I'll hate going out in the storm. But if you'll only hold me tight, all the way home I'll be warm. The fire is slowly dying, and my dear, we're still goodbye. Long as you love me so, let it snow, let it snow, let it snow. Mocny Frank, Frank Sinatra w Trójce w audycji porannej 2-2 i 7 trójek. Właśnie w tej chwili wyjeżdżam z Krakowa i jest niewiarygodna ilość narciarzy, którzy jadą ze strony Warszawy z warszawskimi rejestracjami. Pozdrawiamy i życzymy spokojnej podróży, aby wszyscy dojechali do celu. Ogłoszenie społeczne. Komunikat Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Informujemy, że roczna opłata za używanie odbiornika radiowego w tym roku wynosi 70 zł i 20 groszy, a telewizyjnego 232 zł i 20 groszy. Opłat rocznych można dokonywać do 25 stycznia. Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji przypomina, że opłacanie abonamentu za używanie odbiorników radiowych i telewizyjnych jest obowiązkiem ustawowym, z którego nie zwalnia opłacanie rachunków za korzystanie z telewizji kablowej czy z satelitarnych platform cyfrowych. Ogłoszenie społeczne. Audycja poranna 23 minuty po godzinie 6, ale to może być dla niektórych mylące, skoro słuchają nas Państwo również w Korei. Pozdrawiamy pana Adama. W Tajlandii, to już mówiłem, pani Natalia prosiła o pozdrowienie mamy. Dobrze, oczywiście. No więc co ja z tym czasem tak wyskakuję? W Polsce 23 minuty po 6. O, tak należałoby powiedzieć. Tom Petty. Na pewno nie jest zapomniany. Tom Petty and the Heartbreakers, Forgotten Man. 26 minut po 6. Mówi się podobno, że kto wiecznie świadkuje, nigdy nie ślubuje. Że to taka klątwa. No i o wiecznych świadkach. I dziś będziemy także mówić do godziny 9. Mam nadzieję, że z Państwa udziałem. Przypomnę, ranek@polskieradio.pl albo 71335. Tak można do nas pisać SMS-em. To jak to jest z tymi świadkami? Rzeczywiście jest tak, że jak taki świadek się sprawdzi u znajomych, to ludzie patrzą, kurczę, on tak fajnie zabawiał. Zorganizował taki fajny wieczór kawalerski, chyba go chcemy też. Wieczny świadek albo świadek etatowy to dziś bohater porannej audycji. Ale chrzestni nie mają czasami wcale lepiej. Ba, można powiedzieć, niektórzy mają dużo trudniej. W zeszłym roku pojawiła się jeszcze propozycja, abym został jeszcze raz chrzestnym. Zapaliła mi się lampka, czerwona lampka. Już ledwo co wyrabiasz z chrześniakami, bo oczywiście były dwie komunie. No to wiadomo, jakiego rzędu są to wydatki. I mówię, jeszcze jedno. Mówię, oj, chyba nie dam rady. No i musiałem wytłumaczyć, że mam już troje chrześniaków. To bohater numer dwa. 27 minut po godzinie 6. A to bohaterka numer 3, niech będzie. Ania Rusowicz. Bohaterka numer 3, utwór Ja i Ty. Człowiek nie czuje, jak mu się rymuje. Los odmienił czas, czas zawrócił bieg. Dziś już nie ma nas, gdzie jesteś, gdzie? Rzucił ślepy traf na krańce świata hen. Ja czekam. Pierwsza płyta Ani. Ania Rusowicz. 6.30 minęła właśnie czas na prognozę pogody. Najpierw zaczniemy od wiatru. Nietypowo słaby i umiarkowany. Na wschodzie Polski południowej, południowo-zachodni, a na pozostałym obszarze południowo-zachodni i zachodni. Dla niektórych wiatr jest najważniejszą informacją w prognozie pogody. To dodam jeszcze, że wysoko w górach ten wiatr będzie silny. Porywy nawet do 100 km na godzinę. To na szczytach Karpat. A na południu kraju może czasami porwać nawet do 60 km. Jeśli chodzi o to, co na niebie, to raczej zachmurzenie małe i umiarkowane na pozostałym obszarze. Oprócz wschodu pochmurno i z tych chmur popada deszcz. Od zachodu te opady będą zanikać. No i termometry dziś oszaleją. Nastawione na styczeń nie są przygotowane na to, że w Augustowie wskażą 3 stopnie. To jeszcze akurat całkiem możliwe. Powyżej zera, 4 w Koszalinie i Gdańsku, 5 w Szczecinie, Poznaniu, Bydgoszczy, Białymstoku, Olsztynie, ale już w Zakopanem mogą się zdziwić. Zdziwią się też we Wrocławiu i Warszawie 6 stopni, 7 w Kielcach, Lublinie i Łodzi, 8 w Rzeszowie, a 9 w Katowicach. Prawdziwy szok mogą odnieść termometry w Krakowie. Będą musiały podnieść słupki rtęci do 11 kreski powyżej zera. Trójka. Program trzeci. I to jest audycja poranna. Jesteśmy z Państwem do godziny 9:00. Jak mniemam, także w podróży, ale nie tylko. 2, 2 i 7 trójek. Ja już daję ognia pod kotłem centralnego ogrzewania w domu. Czy trójka też da ognia, tak jak w tamtym tygodniu, czy z głośnika mocnego? Nie, raczej dzisiaj nie, wie pan, bo jakoś tak nie jesteśmy przygotowani. No, z bardziej takich swobodniejszych i lżejszych utworów to właśnie coś wybraliśmy. Proszę nam to wybaczyć. For a life, and 25 cents for a roof. Being true in your. Acid Drinkers w nowym nagraniu z ostatniej płyty. Starałem się jak mogłem nie łączyć dwóch faktów. Zakopane 5 stopni i porywy wiatru na południu oraz konkurs skoków. Ale państwo połączyli 2-2 i 7 trójek. Zakopanym już na dole to łeb chcę urwać. Właśnie do pracy wyjeżdżam na taksówkę i nie wiadomo co będzie dalej. Pewnie nic. Skoki będą odwołane, no ale to taka norma nasza polska. A może jeszcze coś się zmieni. Cuda w przyrodzie się zdarzają. Pozdrawiamy wszystkich taksówkarzy, także tych z Warszawy. Od pana Sławka są też pozdrowienia. No i ten Acid Drinkers spowodował, że troszkę pedał gazu przyciśnięty za mocno. No to troszkę uspokoimy. Enjoy the ride. You shut the gates at sunset. After that you can't get out. You can see the bigger picture. Find out what it's all about. You're open to the skyline. You won't wanna go back home. In a garden full of angels. Be alone. Oh, the road is long. The stones that you are walking on have gone. With the moonlight to guide you, feel the joy of being alive. The day that you stop running is the day that you arrive. And the night that you got locked in was the time to decide. Chasing shadows, just enjoy the ride. If you close the door to your house, don't let anybody in. It's a room that's full of nothing, no blood underneath your skin. You face against the window, you can watch it fade to gray. But you'll never catch the fear. Go away if you choose to stay, but oh. Stop chasing shadows, just enjoy the ride. To nie tylko się jedzie, ale wręcz płynie. To Morcziba. Dla wszystkich podróżujących, dziś zwłaszcza dla tych z nartami na bagażniku. Za chwilę Henryk Sytner opowie państwu, jak dobrze wybrać sztywne czy elastyczne, które mniej biją po piszczelach. I nie chodzi tu o kalesony. Medal dla każdego. Pytają o to słuchacze, czy nadal zwracamy uwagę na rozgraniczenie narty twarde i miękkie. Nasz ekspert Tomasz Kurci. Przede wszystkim chciałbym zwrócić uwagę na jedną rzecz, że w przypadku nart oraz innych materiałów, które podlegają zginaniu i prostowaniu, nie można mówić twarde i miękkie, tylko raczej sztywne lub elastyczne. Twardość materiału to jest zupełnie inna cecha niż sztywność. I tutaj w przypadku nart mówimy o nartach sztywnych, a nie twardych. Kiedyś rzeczywiście tak było, że wszystkie dobre narty na świecie były bardzo sztywne, ponieważ takie sztywne narty są zwykle znacznie bardziej dynamiczne. One ugięte w skręcie lepiej na końcu tego skrętu oddają energię i tak dalej, i tak dalej. Wraz z pojawieniem się nart taliowanych, carvingowych, również ta sztywność wzdłużna powodowała, że narty były bardziej sztywne poprzeczne, a wiadomo, że przy nartach z szerokimi dziobami ta sztywność poprzeczna jest szalenie istotna, dlatego że narty, które będą zbyt elastyczne w dziobach, będą nieprecyzyjne. Z kolei zbyt sztywne będą zbyt agresywne, więc tutaj trzeba było dobrze wyważyć i wielu producentów nie potrafiło sobie z tym problemem poradzić w początkowej fazie powstawania nart carvingowych i robiło narty bardzo, bardzo sztywne wzdłuż po to, żeby były również sztywne w poprzek. Wraz z rozwojem różnych egzotycznych materiałów udaje się coraz bardziej producentom wytworzyć narty, które będą elastyczne, tak żeby narciarz, czy jest to zawodnik, czy jest to amator, nie ma większego znaczenia, potrafił pracować na całej krawędzi w skręcie, to znaczy czuł krawędź od jej początku, tam gdzie kontaktuje się ze śniegiem, do samej piętki. Z drugiej strony takie narty przy pomocy zastosowania włókien węglowych albo innych egzotycznych materiałów, nawet czasami stosuje się na przykład kamień, bazalt albo granit w niektórych nartach, powoduje to, że te narty pomimo sporej elastyczności wzdłużnej nadal są sprężyste i dynamiczne na końcu wirażu. Również poradzono sobie z poprzecznością w ten sposób, że narty zbudowane są z kilkunastu warstw różnych materiałów i w tej chwili wystarczająca sztywność poprzeczna uzyskana została bez specjalnego przesztywniania nart wzdłuż osi wzdłużnej. No tak przy okazji, to jakie narty powinni kupić nowicjusze? Raczej bardzo elastyczne. Narty elastyczne to są narty, które wybaczają błędy. Ja na przykład, pomimo tego, że jeżdżę na nartach od ponad, no w zasadzie już ponad 50 lat i raczej zaliczam się do dobrych narciarzy, też zawsze wolałem narty elastyczne od sztywnych, dlatego że narty elastyczne pozwalają na znacznie lepsze czucie krawędzi w skręcie oraz są bardziej komfortowe, szczególnie na przykład w muldach, w nierównościach terenu, nie, jak to mówimy w gwarze narciarskiej, nie biją po piszczelach. O, właśnie, właśnie. Troszeczkę pogubiłem się na wysokości wiązań, mniej więcej tak w tym momencie, ale to znaczy, że dla mnie chyba najlepsze są te narty, które wybaczają błędy. Tyle zrozumiałem. Dziękujemy bardzo. To Henryk Sytner. 44 minuty temu minęła szósta. To jak mamy narty, to jeszcze na bilet, na wyciąg potrzebny jest bilet. No dobrze, a jeśli chodzi o skoki, proponuję przenieść się do Gdańska, pisze pan Paweł. U nas flauta. A, czyli 0 punktów dodanych i ujemnych. Za skok, za wiatr. Lubię dorazowy z hologramem, nowy mój bilet. czwórki oczywiście z biletem. Za 12:07 już za chwilę zajrzymy do prasy. Redaktor już przygotowany. Ale jeszcze mam pytanie, jak państwo sobie poradzili z rozbieraniem choinki? No bo to ten czas, ten moment. Różne techniki. Niektórzy nawet potrafią ostreczować, folią obłożyć i wtedy dopiero wyrzucić. Żeby przeniesiona przez całe mieszkanie nie naigliła na podłodze, na przykład. Aha, i mój syn jeszcze zwrócił uwagę, że musi być odpowiednia muzyka do rozbierania choinki. I wybrał tę płytę. A ciekawe, ciekawe, co mu tam w głowie siedzi. Hey, I'm a fish out of water, a lamb to the slaughter, a moth to the flame. Hey, I'm just a bird on a wire, just a coal in the fire, just a face and a name. Hey, I'll go chasing thunder, go dancing under, go falling free. Hey, I'll go running in circles, baby turtles, down to the sea, down to the sea. Rush to a handle, I'm breeze to a candle, I'm a choice you can't choose. Hey, I'm just a little bit later, I'm yesterday's paper, I'm yesterday's news. Hey, I'll go chasing thunder, go dancing under, go falling free. Hey, I'll go running in circles, like baby turtles, down to the sea, down to the sea. Pan nazywa się Passenger i wydał znakomitą płytę w ubiegłym roku, o czym państwu już mówiłem, ale wciąż polecam. Także do podróży. Za 9,5 minuty siódma. Zaszeleściło gazetami, usiadło za biurkiem i teraz państwu opowie. Chociaż to może tak niezbyt grzeczne. Bezosobowo będzie teraz czytało. A teraz już oficjalnie i poważnie Damian Kwiek. Dzień dobry po raz drugi. Dzień dobry. W Gazecie Wyborczej bardzo ciekawy wywiad z pisarzem rosyjskim Wiktorem Jerofiejewem, który mówi: mój kraj, Rosja, jeszcze przez długi czas będzie męczyć siebie i świat, ponieważ kompletną zagadką jest jego przyszłość. No i Jerofiejew dodaje: Zachód żyje w iluzji, że Rosja to potencjalny kraj europejski, gdzie tylko tymczasowo ustanowiono reżim politycznego szaleństwa. Ta katastrofalna pomyłka znalazła finał w Donbasie, gdzie zderzyły się dwa systemy wartości, europejski i rosyjski. Pierwszy raz od bardzo dawna doszło na kontynencie do wojny o wartości. Wojny, która udowodniła, jak bardzo Rosja nie należy do Europy. Tymczasem Zachód postrzega Rosję jako brudny, oblazły karaluchami pokój wewnątrz europejskiego domu. Wystarczy sięgnąć po odkurzacz i będziemy sobie razem żyli długo i szczęśliwie. Ale Rosja to nie pokój, lecz osobny dom stojący niedaleko. Nie przez przypadek Aleksander Puszkin użył metafory o wyrąbaniu okna do Europy. Okno można wyrąbać wyłącznie w budynku, mówi w Gazecie Wyborczej Wiktor Jerofiejew, a w Gazecie Polskiej Codziennie Ryszard Legutko, europoseł i filozof, wraca do zamachu w Paryżu. Spętane umysły szukają rozwiązań, to tytuł tekstu Ryszarda Legutki. Zamachu dokonali obywatele francuscy, urodzeni i wychowani we Francji, podkreśla filozof, a skoro tak, to pokazuje, że system inkulturacji i edukacji, jaki działa we współczesnej Europie, jest nieskuteczny. Nie pierwszy to wypadek, kiedy zamachowiec okazuje się produktem systemu europejskiego, a nie jest przybyłym z kraju arabskiego emigrantem pragnącym zniszczyć wielkiego szatana. Emigracja jest oczywiście dzisiaj problemem dla Zachodu, ale jak widać, to nieobecna, lecz przeszła fala emigracyjna zrodziła największe kłopoty, podkreśla w Gazecie Polskiej Codziennie Ryszard Legutko. I jeszcze Rzeczpospolita i także bardzo ciekawy tekst zatytułowany Dziura po Bogu. To wywiad z Radosławem Tyrałą, socjologiem, który zrobił ankietę analizującą portret polskiego ateisty. W ankiecie wzięło udział 7,5 tysiąca osób uzupełnionych 28 pogłębionymi wywiadami. I wynika z nich między innymi taka ciekawostka. Najstarszy z ankietowanych miał 67 lat, jak mówi Radosław Tyrała. To była bardzo ciekawa historia i równie dramatyczne odchodzenie od wiary. Nim został ateistą, długo nakładały się u niego etapy wiary i niewiary. Różnie je motywował, ale gdy rozmawialiśmy, jego ateizm był już ugruntowany. Ostatecznie określił się jako transteista. To taki rodzaj ateizmu, który jest życzliwie nastawiony do religii, docenia jej kulturową rolę itd. Gdy w końcu utracił wiarę, została mu dziura po Bogu, po pojęciu Boga. Tak to określił. Mówił, że jest to uczucie nie tyle intelektualnej, ile emocjonalnej pustki, które towarzyszyło mu w trakcie stawania się niereligijnym. Potem po roku czy dwóch dziura ta została przysypana zapomnieniem, przyschła jak rana czy blizna, ale była to, jak mówił, głęboka blizna. Ta dziura po Bogu to niby kategoria wzięta z pism Jean-Paula Sartra, ale być może on ją wymyślił w jakiś zupełnie niezależny sposób. O polskich ateistach mogą Państwo przeczytać w dodatku Plus Minus do Rzeczpospolitej. Bardzo ciekawa rozmowa. Bardzo ciekawa i bardzo dziękujemy. To Damian Kwiek. Filozoficznie o poranku trochę się zrobiło, a my tutaj taka proza życia, jak rozebrać choinkę dobrze. Pan Radek napisał, u mnie temat drzewka załatwiły koty. Chwila nieuwagi. I na przyszłe święta kupimy nowe bombki. Szybko, sprawnie, przyjemnie pozdrawiam. Tak, był nawet taki rysunek z kotem zdziwionym, leżącą choinką. I tekstem, dobrze, że przyszedłeś, bo choinka zemdlała. Ale choinka chyba jest religijna. Jak najbardziej. W każdym razie rozebrać dobrze przed sierpniem. Też Państwo radzą. Wiem, nic nie dzieje się, nic nie dane jest na zawsze nam. Ten ktoś trochę nie wie, nie uwierzysz, lecz to chyba ja. Znów sen o tym samym skończy się nad ranem. Ani dobry, ani zły. Cicho i spokojnie domu z małym oknem, chciałbym już z niego wyjść. To nie serialowy śmiech, wyuczony test na próżno. Często właśnie jest za późno. Właśnie ten zwrotny punkt, potrzeba mi zmian. Fala poniesie mnie tam, gdzie będę chciał zmienić wszystko, by się nie zmieniło wcale nic. Zmienić kolor i smak i na głowie stać. Zmienić tło całkiem tak i kierunek zmian. Jeśli nie teraz, tu, to kiedy? I jak o tym mówić mam i podzielić się tym z tobą? Bo ja